Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Блонь да былога фермера Міхася Мартышэнкі, які вярнуўся з ЗША. На працягу ліпеня я ездзіў і сустракаўся з беларусамі, якіх лёс закінуў далёка за межы краіны. Пенсіянер з Наваельні, які па паўгады працуе ў ЗША, эмігранткі, якія на лета прыязджаюць у родную выміраючую вёску. Сёння гаворка пойдзе пра чалавека, які з радасцю і надзеяй ад'язджаў у Штаты, але вярнуўся. Памятаеце фермера Міхася Мартышэнку з мястэчка Блонь? 3 гады назад ён ваяваў за пашу для сваіх кароў. Саўгасныя ўлады вельмі неахвотна дзяліліся зямлёй. Тады Міхась меў статак, варыў цудоўныя сыры, якія прадаваў навакольным дачнікам. Затым у Штаты з'ехала жонка і дачка. А 2 гады назад, распрадаўшы свае каровы, за сям'ёй падаўся і Міхась. І вось не прайшло і 2 гадоў, наш герой вярнуўся. Я разумею многіх, разумею, которые паехалі ў Амерыку, а тут усё прадалі, і ім ўжо няма куды вярнуцца, няма. Яны многія настолькі цяжка сябе адчуваюць. Многія маўчаць, нікому гэтага не кажуць, таму што баяцца, каб з іх не смяяліся, што яны паехалі ў добрае. А я не баюся. Ну ты канцы не абрубаў. Мы хату сваю і не збіраемся прадаваць, няхай будзе. Самае галоўнае заставацца Божым дзіцём. Людзі з'язджаюць з беднай краіны, з дурнымі чыноўнікамі, з дурнымі парадкамі, в краіну ідэальных законаў, а пасля пачаўся ім пачынае не хапаць. Так чалавеку, чаго ім... так чалавеку заўжды не хапае таго, што пакінуў. Таго, што пакінуў, не хапае. Ну тут цяжэй жыць на многа. Але, напэўна, слоў не хопіць такіх, каб от выказаць усё тое, чаго не хапае беларусу, пакінуўшы Беларусь. Таму я і чакаў, калі змагу прыехаць сюды. Амаль 2 гады не быўшы, прыехаў. Як быццам учора адно адсюль з'ехаў. Усё сваё роднае, што я тут, сярод свайго народу. Слова «духоўнасць», напэўна, па ўжывальнасці ў афіцыйных СМІ стаіць на самым першым месцы. Прычым, спытай у паспалітага чалавека, што гэта такое, і ён наўрад ці адкажа. Але слухаючы Міхася пра рэлігійнасць Амерыкі, я зразумеў, што духоўнасць – гэта лад жыцця. Краіна – гэта, калі ўзяць, параўноўваць, то тут няма краін, з якой можна параўнаць, таму што настолькі ўсяго многа, увесь закон для чалавека і ўсё, што прынята імі, ўсё працуе. Калі ты слухаешся закон, не нарушаеш яго, усё за цябе. Ну калі парушыў закон, там не шукаюць якое-небудзь выйсце. Парушыў, адказнасць абавязкова. Кажуць, што Амерыка адна з самых рэлігійных краін. Шмат дамоў, ну, ва ўсіх напрамках. Ёсць вялікія цэрквы, маленькія, усяк, ну шмат. У нас кічацца духоўнасцю. Амерыку абзываюць бездухоўнай. Я б не сказаў бы, што Амерыка бездухоўная. Трэба пабыць сярод такіх, як і мы, простых людзей, паглядзець, як яны адносяцца, як яны жывуць. Толькі тады можаш зразумець, якая гэта краіна. Напрыклад, тое, што вельмі, вельмі, можна сказаць, мне спадабалася тое, што там не крадуць. Мы хацелі на ферме браць малако, і я там таксама для сябе варыў сыр свой адыгейскі. Першы раз нас завялі і паказалі на ферме, што як да чаго мы ўзялі малако. А другі раз мы з жонкаю паехалі, і было ўвечары ўжо 11 часоў. Прыязджаем, нікога няма, дойка ўжо скончылася. Ну, мы ведалі, адкрываем дзверы, запальваем святло, набіраем малака, сколькі нам трэба, цану ведаем, грошы ложым на стале, выключаем і едзем да хаты. Нема ні тых камераў, нема нікога, усё на тваё сумленне. І ніхто не прыйдзе, не будзе красці, нічога. Ось гэта, я пра гэта чуў. Но калі сам сутыкнуўся з такім, мне казалася, што гэта мне сніцца. Ну, гэта сапраўды. Калі вось стройка ідзе, ні адзін амерыканец не пойдзе паглядзець, што там робіцца, як там робіцца, і матэрыялы адкрыта ляжаць, і ну, ўсё. Ніхто не возьме нічога. Гэта можна сказаць, і духоўнасць адлюстроўвае, калі чалавек верыць у Бога, падпарадкуе сваё жыццё, ён не пойдзе красці. А яшчэ я лішні раз пераканаўся, што беларуская мова ўжо не загіне, дзякуючы інтэрнэту, Google перакладчыку і ўсё той жа духоўнасці. Хамства няма, усе з усмешкаю, ветлівыя. Быў случай у трэнажорным зале адзін амерыканец, ён звярнуўся да мяне. Ён пасчытаў зразу, што рускі. Я кажу, не, я беларус. Каб яму было зразумела, я яму сказаў, Лукашэнка, Даша Домрычава, а яны ўсё сочаць. Ён зразу паказаў окей, окей. Праз два тыдні страчаюся з ім зноў. Ён здалёк убачыў мяне, махае рукою і крычыць «Вітаю, вітаю!» А калі я першы адходзіў, ён махае, крычыць «Да пабачэння!» Ён паглядзеў, што гэта за Беларусь, і вывучыў некалькі слоў. Залез у Google перакладчык і вывучыў. І вывучыў, уже ён ведае. У той амерыканскай духоўнасці далёка не ўсё спадабалася беларускаму пратэстанту-пяцідзясятніку. Але калі духоўнасць гэта лад жыцця, то яна не можа быць выбарачнай. Дарэчы, там жа няма нейкай асноўнай рэлігіі, так? В основном там протестантизм, але у разных напрамках, так? У разных напрамках. Можа нават і за многа гэтых напрамкаў, таму што некаторыя напрамкі, не будзем гаварыць, пальцам тыкаць у іх, яны ўжо і не па пісанню. Уже далёка ад Біблії. Едзеш, вроде бы, царква, а там флаг вясёлкі. Ну, хто сустракаўся з такімі флагамі, ён ведае, куды вядзе такая духоўнасць. А куды дзівацца геям? Ім не трэба хадзіць у царкву? Каецца. Іх трэба спаліць. На калені прасіць прабачэння, станавіцца, каб Бог ачысціў. Таму што, калі Бог знішчыў Садом і Гамору, не пашкадаваў гэтых вялізных гарадоў, і ён не пашкадуе і гэтых маленькіх кучкаў. Слухаючы Міхасёвы аповед пра амерыканскіх паліцыянтаў, міжволі адчуваеш зайздрасць. Я не ведаю, наколькі б я узрадваўся, калі б замест хуткай дапамогі да мяне ў хату прыехаў бы нарад патрульнай міліцыі. Вёсак няма. Там вялікія гарады, пры іх меншыя. Ну тут параўнаць то няма з чым. За от, вось амаль 2 гады я там прабыў, за гэты час не бачыў ні аднаго п'янага чалавека. Даже каб хтосьці дзе што-небудзь рабіў непатрэбшчыну, такога няма. І вельмі, што сама паліцыя там працуе для людзей. Калі вызываюць хуткую дапамогу, чалавеку дрэнна зрабілася, то першымі прыязджаюць паліцэйскія. У іх у кожнага адукацыю медыцынскую, у кожнага вялікая сумка ў машыне. Хапае эту сумку, я сваімі вачамі бачыў, суседу было дрэнна, некалькі разоў вызывалі, прыязджаюць 3-4, а то і больш машын паліцэйскі. І пока хутка дапамога прыйдзе, яны змагаюцца за жыццё чалавека. Паліцэйскі, не толькі паліцэйскі. І калі бывае, што здарылася з машынаю, супыніўся, здаецца, нідзе не было яго, або з'яўляецца і першыя пытанні, што здарылася, ці патрэбна дапамагчы чым. Вось бывае, у чалавека калясо, трэба паставіць другое, можа і нема чым, можа чалавек не ўмее гэта зрабіць, то паліцэйскі дастане ўсё неабходнае, заменіць калясо, але толькі едзь. І гэта дарма робіць. А калі ўжо у цябе скончылася гаручка, як мы кажам, то тады ён кажа, нікуды нічога не рабі. Хуценька і прывязе табе карністарку паліва і выпіша цэтлік, $100 заплаці за тое, што ён табе даставіў. Міхасёва дачка авалодала ангельскай мовай, прычым настолькі, што ўжо выкладае скрыпку ў дзіцячай музычнай школе. Не прапала і жонка, якая пайшла даглядаць за нямоглымі старымі. Але вось мара Міхася пра свае каровы і сыр у Штатах разбіліся аб рэальнасць. Наколькі я зразумеў, перанесці твой лад жыцця, які быў у цябе тут, туды нереально. Завести коров, не, пашу, это... Не, ферму купить, подрэбны грош. Гроши возьмешь у банку. Банк дасть гроши не одразу. И треба прожить, ну, могадоў 5 яких, каб штосьці выйсці. А пасля 5 гадоў... Калі ж ужо будзе працаваць, ужо ж і не сіл, ні нічога, ўжо як нам, не. Гэта патрэбна, калі штосьці ў Амерыцы рабіць, сур'ёзнае, фермы там, то гэта з маладосці свае патрэбна, з 20 гадоў. Збянтэжаны з выгляду Міхась не ведае, калі вернецца назад у Штаты да сям'і. І мне падалося, не зусім разумее, у Беларусь ён вярнуўся ці прыехаў пагасціць. Выйсце Міхась знаходзіць у жывапісе. Я яшчэ, калі знаходзіўся ў Беларусі, пачаў жывапіс. І вось, знаходзячыся там, я намаляваў больш 30 карцінаў. І тут, у Беларусі, таксама навучаюся. Цікава. І калі акунешся ў гэту творчасць, забываеш пра час, і нібыта не там далёка, а тут сярод землякоў знаходзішся. Чаго не хапала там? Наших простых беларусаў, которые тут на зямлі жывуць, а не там. Там тоже шмат беларусаў, усё. Але не хапала, ну, радзімы, свайго народу. Эміграцыя – спакуслівы яблык, які не ўсім удаецца пераварыць.